tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za kilkadziesiąt minut poznamy kolejne decyzje o łagodzeniu ograniczeń wprowadzonych w walce z koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wytycznymi dla komisji wyborczych i pracowników Poczty Polskiej w sprawie wyborów prezydenckich, mówi w Trójce wiceszef resortu. Przygotowujemy pewne rekomendacje, jakie środki ochrony osobistej muszą używać. Poszukiwania 3,5-letniego chłopca z Nowogrodzca zostały wznowione. Z udziałem funkcjonariuszy Straży Pożarnej, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz policjantów wielu jednostek. Za niespełna godzinę premier ma przedstawić kolejne decyzje w sprawie łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w walce z pandemią koronawirusa. Będzie to drugi etap znoszenia obostrzeń, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Drugi etap to m.in. kwestie związane z hotelami, z miejscami noclegowymi, z kwestią uruchomienia marketów budowlanych w weekend, ograniczeń w zakresie funkcjonowania bibliotek czy instytucji kultury. Te decyzje będą ogłaszane około godziny 10 przez pana premiera. Trwały dyskusje dotyczące przeniesienia niektórych elementów z trzeciego etapu do drugiego i dzisiaj też takie decyzje będą ogłaszane. Rzecznik rządu zapowiedział otwarcie hoteli przed wakacjami. W Polsce miejsca noclegowe na okres wakacji będą otwarte, w związku z tym oczywiście będzie można z nich korzystać pod określonymi warunkami sanitarnymi. Wakacje dla rodzin nie będą większym problemem. W kolejnym, trzecim etapie rząd zapowiadał częściowe otwarcie gastronomii, galerii handlowych i wydarzeń sportowych bez udziału publiczności. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wytycznymi dla komisji wyborczych i pracowników Poczty Polskiej w sprawie wyborów prezydenckich, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceszef resortu Waldemar Kraska. Instrukcja ma określić, w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie listownie i ilu ma być urn wyborczych. Waldemar Kraska podkreślał w Trójce, że szczegółowe wytyczne będą dotyczyły listonoszy dostarczających pakiety wyborcze. Przygotowujemy pewne rekomendacje, jakie środki ochrony osobistej muszą używać, jakich warunków muszą przestrzegać. My właściwie to już mamy przygotowane, szczególnie, że w tej chwili listonosze codziennie dostarczają do naszych skrzydek miliony przesyłek, więc myślę, że te procedury zabezpieczenia siebie przed ewentualną infekcją mają oni już w tej chwili opracowane i na pewno się do tego stosują. Nowe wytyczne mają zostać przedstawione po zakończeniu konsultacji z ekspertami. Policja wznowiła poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który zaginął w poniedziałek wieczorem w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Na działce niedaleko rzeki dziecko jeździło na rowerku przy ojcu, który prowadził prace ogrodowe. W akcji biorą udział m.in. kontrterroryści wyspecjalizowani w poszukiwaniach podwodnych, mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Trwają poszukiwania 3,5-letniego dziecka. Intensywne działania trwają z udziałem funkcjonariuszy Straży Pożarnej, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz policjantów wielu jednostek Policji Dolnośląskiej. W dzisiejszej akcji będą brali udział kontrterroryści z całej Polski, wyspecjalizowani w poszukiwaniach podwodnych. Najlepsi policyjni płetwonurkowie będą sprawdzali koryto rzeki. Wczoraj policja zatrzymała ojca dziecka, który był poszukiwany w związku z przestępstwem przeciwko mieniu. W sprawie zaginięcia 3,5-latka do tej pory nikogo nie zatrzymano. Z policjantami prowadzącymi poszukiwania chłopca połączymy się w naszej audycji za nieco ponad pół godziny. Amerykańskie wojsko oddało hołd pracownikom służby zdrowia, policjantom, strażakom i żołnierzom, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Przelot 12 myśliwców nad Nowym Jorkiem, New Jersey i Pensylwanią oglądały tysiące mieszkańców. Pogoda dopisała amerykańskim lotnikom. Przelot w formacji Delta w wykonaniu 6 F-16 grupy Thunderbirds z Sił Powietrznych USA i 6 F-18 grupy Blue Angels Marynarki Wojennej wyglądał spektakularnie. Lotnicy w ten sposób symbolicznie zasalutowali personelowi medycznemu oraz innym służbom za ciężką pracę i zaangażowanie w walce z pandemią koronawirusa. Samoloty leciały na niskim pułapie wzdłuż rzeki Hudson nad Newark w New Jersey, nad wszystkimi nowojorskimi dzielnicami i północną częścią stanu Nowy Jork, a następnie skierowały się na południe do Filadelfii w Pensylwanii. Wydarzenie zgromadziło wielu obserwatorów wzdłuż rzek okalających Manhattan i w miejscach, skąd można było oglądać myśliwce z Nowego Jorku. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 9:00. Sport w Trójce i Adam Malecki. 20 tysięcy euro za trening. Tyle otrzymał piłkarz Zlatan Ibrahimowicz od szwedzkiej telewizji. Kanał telewizyjny otrzymał prawo do udziału w gierce wewnętrznej, podczas której Zlatan strzelił nawet gola. Piłkarz Milanu obecnie trenuje w Sztokholmie w klubie Hammarby, którego jest zresztą udziałowcem. W świecie tenisa coraz głośniej jest o pomyśle Rogera Federera, który nawołuje do połączenia działań kobiecego i męskiego tenisa. Współpraca WTA i ATP byłaby korzystna ze względów marketingowych, przekonuje były tenisista Marat Safin, a szef ATP Andrea Gaudenzi dodaje: zunifikowany sport to zapewnienie idealnych wrażeń dla kibiców. Pozostając przy tenisie, przenosimy się w przeszłość między kartki kalendarza. Był gwiazdą tenisa na miarę gwiazdy rocka. Długie włosy, kolczyk w uchu, kolorowy ubiór. André Agassi na przełomie lat 90. i 2000. robił prawdziwą furorę. I to na całym świecie. Do tego fantastycznie wywijał rakietę, zdobywając 8 tytułów wielkoszlemowych. I to na każdej nawierzchni. Trawie Wimbledonu, mączce French Open i twardych kortach US i Australian Open. He wins it with an ace. Agassi is the new Ford Australian Open champion. Ladies and gentlemen, the 1999 US Open men's singles champion, André Agassi. Énorme champion. Stetigraf, tout sourire, Brad Gilbert est debout, dominateur. Dziś André Agassi, Amerykanin greckiego pochodzenia, obchodzi 50. urodziny. Każdy szanujący się kibic Górnika Zabrze wie, że 50 lat temu w finale Pucharu Zdobywców Pucharów Zabrzanie grali z Manchesterem City. Przegrali 1-2. Miało to miejsce w Wiedniu na Praterze. Górnik to jedyny polski klub piłkarski, który dotarł do finału rozgrywek o europejskie puchary. A w Neapolu? Data 29 kwietnia 1990 roku jest zapisana w pamiętniku każdego kibica Napoli. To wtedy drużyna spod Wezuwiusza zdobyła drugi w historii tytuł mistrza Włoch. Do kolejnego Scudetto doprowadził Napoli ponownie kapitan Diego Armando Maradona. Sport w Trójce ponownie po 17. Dziś na północy kraju pochmurno, na południu możliwe większe rozpogodzenia, a w ciągu dnia będzie przelotnie padał deszcz. I już na szczęście w wielu miejscach pada. Do tego po południu, w centrum i na południowym wschodzie możliwe burze, także z gradem, a więc dziś pogoda dynamiczna. Na termometrach na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 9 stopni, na Pomorzu i na Kujawach 13, na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 19, na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie 22, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. No i znów to serce chciałoby słońce, ale rozum podpowiada, że susza, więc by zapobiec obecnej sytuacji suszy, hydrolodzy mówią, że powinno padać nieprzerwanie przez 3 miesiące. U mnie za oknem i na Myśliwieckiej mrzawka i bardzo dobrze, niech pada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z trójką. Tak jest. Słuchamy się i zostajemy i bardzo dziękujemy za te ważne przypomnienia. Za chwilę, pozostając w domu, powiemy o dezynfekcji ulic i placów, także w mniejszych miejscowościach. Teraz 10 minut po 9. Wojtek Zolsztyna informuje, wchodzi. Bardzo się cieszymy, wchodzi. Nowe nagranie Stonsów. Takie nagrane właśnie teraz. Można, można. 14 minut po godzinie 9. 2 dwójki i 7 trójek. Ostatnio zauważyłem po prostu, że grają na przykład w piłkę. No przecież mówi się, że dopiero od 3 maja, tak? To czemu niektórzy sobie lekceważą? Mi się wydaje, że po prostu niektórzy myślą, że koronawirus to zabawa. Nie. Dla mnie nie jest to zabawą. Także po prostu bądźmy czujni. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do trójki. Przypomnijmy, za godzinę konferencja prasowa, na której premier ma przedstawić kolejne decyzje rządu w sprawie łagodzenia zaleceń i ograniczeń właśnie związanych z pandemią koronawirusa. Jedne samorządy spryskują całe ulice, inne tylko przystanki, ławki czy przejścia podziemne, ale jedno jest pewne. Tych miast czy miejscowości, które postanowiły podczas epidemii dezynfekować przestrzeń publiczną, nie brakuje. A właśnie teraz naukowcy z Krakowa potwierdzili, że odkażanie przestrzeni publicznej ma sens. I o tym Kuba Witkowski. Na dezynfekcję ulic i skwerów zdecydowała się m.in. Stalowa Wola. Prosimy o opuszczenie drogi i chodnika. Płyn jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin. Jak mówi Tomasz Gunia, prezes tamtejszego miejskiego zakładu budynków, dezynfekcja była prowadzona ze specjalnego pojazdu wyposażonego w armatkę śniegową. Efektywność tego urządzenia jest imponująca. Zostawia za sobą niesamowitą kometę środka dezynfekującego, który bardzo precyzyjnie opada dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, a więc na ciągi komunikacyjne. Głównie mówimy tutaj o trawnikach przy drogach i o chodnikach. Ale Stalowa Wola nie jest tu wcale wyjątkiem. To samo zrobiły inne miasta, a nawet małe miejscowości, mówi Tomasz Szymkowiak z portalu komunalnego. Góra w województwie dolnośląskim, ale też większe miasta. Katowice, Rybnik, Koszalin, Sopot, Sosnowiec, Kraków, Poznań. Także to cała Polska dba o to, żebyśmy mogli korzystać z przestrzeni publicznej w sposób bezpieczny. Co jakiś czas pojawiały się jednak głosy wątpiące, czy wydawanie i to niemałych pieniędzy na takie działania ma w ogóle sens. Teraz już wiadomo, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przez jakiś czas zbierali próbki z różnych miejsc w Krakowie po to, by sprawdzić, czy wirus w przestrzeni miejskiej w ogóle się znajduje. Specjalne pakiety do badań dostawała od nas Straż Miejska, mówi doktor inżynier Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Taki pakiet składał się z próbówek i wymazówek i pan strażnik czy pani strażnik miejska brała taką wymazówkę, pobierała materiał, następnie ta wymazówka lądowała w medium transportowym, który, jeżeli wirus byłby na powierzchni, unieczyniał tego wirusa, zamykała taką tubkę i przywoziła do nas, do NCB. Centrum poddawało próbki badaniom na obecność koronawirusa i okazało się, że w miejscach dezynfekowanych z czasem jest mniej tego patogenu. Jeżeli się pojawi jakaś osoba, która jest chora i zostawi tego wirusa, takie sprzątanie wydaje się, że ma sens, bo ona po prostu usuwa z przestrzeni miejskiej tego wirusa. Co ciekawe, na dezynfekcję przestrzeni coraz częściej decydują się też zarządcy nieruchomości i osiedli, bo domagają się tego mieszkańcy. Na przykład pan Piotr z podwarszawskiego Parzniewa. Pierwsze wrażenie, jak wchodzimy do windy, to poręcze, czy mogę się jej dotknąć, czy nie, a kolejny element jest naciśnięcie przycisku. I teraz pytanie, czy było odpowiednio zdezynfekowane przed moją jazdą windą. Klamki się dezynfekuje, domofony, poręcze, tam gdzie się wchodzi do garażu. Po prostu my rano, chłopaki dwa razy jeszcze po południu robią to, także wszystko jest dezynfekowane. Codziennie? Codziennie. O jednym trzeba pamiętać. Żadna dezynfekcja miejska czy wspólnotowa nie zastąpi trzymania odstępu, noszenia rękawiczek czy po prostu regularnego mycia rąk. Warto dodać, że miasta decydują się na użycie różnych środków do dezynfekcji. Najczęściej używa się po prostu wody utlenionej, tak jest w Krakowie, ale w Warszawie na przykład wody wysoko ozonowanej. Dezynfekcją ulic, przystanków czy w ogóle przestrzeni publicznej zajął się Kuba Witkowski. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 18 minut po godzinie 9. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Wcześniej Mietek Szcześniak. Że brakiem ma, kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. jest tak ile gwiazd i kto ziemię wprawił w ruch. Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a literek stanął szlak. Mietek Szcześniak z akcji społecznej zachęcającej nas wszystkich do czytania wspólnie z Instytutem Książki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Och, byłbym zapomniał, ale na szczęście przypomniał mi pan Bartosz, który skończył dziś 50 lat. Pan Bartosz z Limanowej, dzisiejszy jubilat również. Składamy najlepsze życzenia. 21 minut po godzinie 9. Tak zaczyna się pierwszy singiel zapowiadający debiutancki solowy album Vito Bambino. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Prywatnie świeżo upieczony tata, publicznie aktor, weteran scen teatralnych i koncertowych, stojący za mikrofonem w Bitaminie, z którą nagrał 5 albumów. Jego w pełni autorski debiut, choć przygotowany z pomocą Mulata i Amara, kolegów z zespołu, zatytułowany będzie Poczekalnia i ukaże się 25 września. Pierwszy jej zwiastun to piosenka Bunkrów nie ma. Bunkrów nie ma to cytat z filmu Chłopaki nie płaczą, oby cała płyta była taka jak dalsza część tej filmowej kwestii laski. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz, jak bociany tylko zwołamy ekipę, zaprosimy na wizytę, razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Każdy robi biznes, więc pozwól, że ostatni raz odkładamy na bok telefiks, wyrwać się z sieci niełatwo, obie dłonie się przydadzą, skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów, tego nikt już nie nadrobi, do dna dla mojej załogi. Wrocławski Firlej, ważny punkt na mapie koncertowej Polski, niejedno już w swojej ponad 30-letniej historii przeszedł i także w tym trudnym czasie nie zawiesza kulturotwórczej działalności. Od kilku tygodni udostępnia swoje wirtualne progi artystom, którzy prezentują tam specjalnie na tę okazję zarejestrowane występy. Do tej pory, nadając ze swoich domów, ogrodów lub sal prób, zamówione przez Firlej koncerty przygotowali m.in. Mikołaj Trzaska, Wacław Zimpel, Paweł Szamburski czy Ola Bilińska. Do tego nobilitującego grona już w najbliższy piątek o godzinie 18 dołączy Peter J. Birch. Wołowski muzyk zapowiada koncert z piosenkami, które znajdą się na jego nowej płycie. Kiedy ta powstanie? Jeden COVID-19 wie. Because the spirit made us friends, it's tough to keep.

Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz i nasz gość. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam przed sobą najnowsze dane z Ministerstwa Finansów. PKB Polski ma się obniżyć o 3,4% po raz pierwszy od początku lat 90., a deficyt sektora instytucji rządowych ma wynieść 8,4% PKB. Czyli jednak gospodarka w tym roku pod kreską, ale to i tak chyba nie są te najbardziej pesymistyczne scenariusze, o których na początku tego kryzysu słyszeliśmy, prawda? Nie, nie. To jest prognoza, którą należy określić jako realistyczną i ona się mieści w tym przedziale ostatnich prognoz, które są też przygotowane przez międzynarodowe instytucje, a więc Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Instytut Finansów, no czy też na przykład naszą, tak, nasza prognoza mieści się w podobnym zakresie, a więc wszystkie te instytucje prognozują recesję w tym roku. Kiedy gospodarka zacznie odbijać? Może mamy już takie pierwsze odbicie za sobą. I kiedy wejdziemy na takie tory jak sprzed kryzysu? Kiedy odbicie? Odbicie tak naprawdę już się odbywa, bo jak popatrzymy na wykorzystanie energii elektrycznej, te dane takie o bardzo wysokiej częstotliwości, to one sugerują, że właściwie po świętach wielkanocnych już mieliśmy pewne odbicie i to się wiąże z tym, że i w Polsce, i w Europie jest pewne luzowanie, jeżeli chodzi o zamknięcie gospodarki. Zresztą w Polsce nie było oficjalnego zakazu produkcji, tak jak w części krajów Europy Zachodniej, a wirus jest stosunkowo mało rozsiany. A więc jeżeli chodzi o to odbicie, to ono gdzieś teraz już ma miejsce, szczególnie w tym segmencie takim podażowym. A kiedy gospodarka wróci do normy, no to będzie trochę dłuższy proces, dlatego że przed nami są jeszcze kolejne trzy fazy otwierania gospodarki i nie wiemy dokładnie, kiedy to się wydarzy. A co moim zdaniem jest bardzo ważne, to więc najpierw z takich problemów podażowych związanych z samym tym lockdownem, zamknięciem gospodarki, restrykcjami, no czy będziemy przechodzili w problemy od strony popytowej. I to jest też problem, który już widać w gospodarkach, które się pierwsze zamknęły, pierwsze się otwierają, a więc Chiny. Fabryki są gotowe praktycznie na 98%, ale galerie są tylko w 30% wypełnione ludźmi, dlatego że właśnie wszyscy funkcjonują w takim reżimie sanitarnym, reżimie podwyższonego ryzyka i popyt jest przyduszony. Dzisiaj rząd ma ogłosić drugi etap rozmrażania gospodarki. Na razie chyba widzimy takie dosyć konserwatywne podejście, porównując się do krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. No a dla wielu branż tutaj każdy dzień się liczy, prawda? Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nasz region, Europa Środkowo-Wschodnia, jest dużo mniej dotknięty przez skutki wirusa i też ten lockdown nie był tak drastyczny jak w Europie Zachodniej, a z drugiej strony my bardzo szybko zaczęliśmy. Twarde dane właściwie już pokazują, że w pewnych metrykach to się opłaciło. Trend jest jasny, że stopniowo będzie te gospodarki otwierane. Opłaciło się przetrzymać i spłaszczyć tego wirusa, dlatego że wydajność prawdopodobnie i polskiej służby zdrowia, ale też przygotowanie obywateli, mówię tu o dostępność maseczek, dostępność rękawiczek jest dużo, dużo większa, więc myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani. Oczywiście koszty ekonomiczne będą bardzo duże. Nikt nie zaprzecza tego, że w tej pierwszej fazie patrzyliśmy absolutnie, priorytetem było ratowanie życia obywateli kosztem hibernacji gospodarki. A teraz my będziemy mieli fazę, gdzie ten fokus będzie na gospodarki i stopniowy rozwój. Zaglądam jeszcze do najnowszego badania Santandera. 54% Polaków pomaga, przekazując 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jutro mamy taki tradycyjny dzień rozliczenia się z fiskusem, ale w tym roku można mieć poślizg aż miesięczny. No ale chyba mimo wszystko dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Minimalnie więcej niż połowa Polaków

distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Tornare liberi. Jack Savoretti, podnoszący na duchu w wielu aspektach w nagraniu, jakże poruszającym, wszystko będzie dobrze. Poranna audycja za 19 minut 10 po kilkunastu godzinach wczorajszych poszukiwań 3,5-letniego Kacpra, który w poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku, wciąż nie ma przełomu. Nie natrafiono na żaden trop, który pomógłby ukierunkować działania służb. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. W poszukiwania włączono wszelkie dostępne środki, psy tropiące, drony, śmigłowce, łodzie, kamery termowizyjne, zaangażowano setki ludzi. Czy natrafiono na jakikolwiek ślad? Czy jest przełom w poszukiwaniach? Poszukiwania cały czas trwają. One dzisiaj od godziny 8 zostały wznowione w miejscu, gdzie chłopiec był ostatni raz widziany. Na teren powiatu bolesławieckiego zjechali się policyjni kontrterroryści z całej Polski. Jest to wyspecjalizowana grupa w poszukiwaniach podwodnych. Najlepsi płetwonurkowie będą sprawdzali dzisiaj korytarz rzeki i głównie na tym się skupiamy. Wczoraj przeczesywany był teren w pobliżu tego miejsca, gdzie chłopczyk był ostatni raz widziany. Sprawdziliśmy ponad 500 hektarów ziemi. Były to tereny ogrodów działkowych, ale pobliskie tereny polne, a również tereny kolejowe. No właśnie o to chciałem zapytać. Gdzie chłopiec był widziany po raz ostatni? Jakie miejsca są objęte poszukiwaniami? Chłopiec przebywał ze swoim tatą na terenie ogrodów działkowych. Tam się bawił i mężczyzna w pewnym momencie stracił dziecko z pola widzenia i zaalarmował najpierw matkę chłopca, a później informację taką otrzymały służby. Na miejsce ruszyli natychmiast policjanci. Działania są bardzo szeroko zakrojone. Współpracują różne służby. Są strażacy, są żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy byli aktywni w tych pierwszych działaniach. Dzisiaj na miejscu pracują strażacy i policyjni płetwonurkowie. Jedną z pierwszych hipotez była obawa, że dziecko mogło wpaść do rzeki Kwisy, która przepływa w pobliżu ogródków działkowych, gdzie przebywało i bawiło się dziecko na niewielkim rowerku. Jakie są przypuszczenia? Co mogło się stać? Tak jak pan powiedział, jedną z wersji, która jest przyjmowana, to jest to, że chłopczyk mógł wpaść do wody, ponieważ on się w niewielkiej odległości bawił. Stąd takie podejrzenia. Oczywiście bierzemy pod uwagę też inne możliwości. Jesteśmy w tej chwili na etapie oczywiście zbierania różnych informacji, analizowaniu ich. No i część z nich się potwierdza, część wyklucza. Stąd też taki, a nie inny charakter tych działań. A jak będą przebiegać dalsze poszukiwania? Na czym będą polegać? Tak jak mówiliśmy wcześniej, no pierwszy etap to było to przeczesanie tego najbliższego terenu. Dzisiaj wnikliwa analiza koryta rzeki. Zobaczymy, co dzień przyniesie, jakie ustalenia, jakie informacje. Być może coś zostanie zabezpieczone i wtedy ewentualnie będą podejmowane decyzje co do dalszych działań. Przypomnijmy, jak wyglądało dziecko i te ostatnie chwile, o których wiemy na ten moment. Mhm. Informacja spłynęła do nas przed godziną 19, przedwczoraj. Chłopczyk, 3,5-letni Kacperek, był ubrany w czarne spodnie typu bojówki, szare buty sportowe, bluzeczkę w paski biało-czerwone z nadrukiem myszka Miki. No i właśnie tego dziecka szukamy i też bardzo prosimy o wszelkie informacje, które mogą się osobom wydawać niepotrzebne, jakieś błahe. Może się okazać, że to będą kluczowe informacje. Stąd też bardzo prosimy o kontakt ze służbami, jeżeli ktoś takie informacje posiada. No właśnie, przypomnijmy, gdzie i jak mogą zgłaszać się osoby, które cokolwiek wiedzą na temat zaginionego chłopca. My bardzo prosimy o kontakt z dyżurnym bolesławieckiej jednostki pod numerem 75-6496-200 lub 201. Oczywiście tą informację też można zgłosić do każdej jednostki na terenie całej Polski. Czyli pod numer 997 albo 112. Tak, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była aspirant sztabowy Anna Kublik-Ościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Oczywiście do poszukiwań 3,5-letniego Kacpra na Dolnym Śląsku w miejscowości Nowogrodziec jeszcze będziemy wracać, oczywiście także w serwisach informacyjnych. Poranna audycja za 14,5 minuty 10. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Piękne nagranie w Trójce to Pretenders, nowe nagranie. No jeszcze w nawiązaniu do Jacka Savorettiego pani Monika podsyła krótko i na temat. To tytuł zresztą tego nagrania. Wszystko będzie dobrze. Andra tutto bene. I emotikon właśnie bądźmy silni. Tego się trzymajmy. Pan Stefan z Mielca przypomina z kalendarza świąt osobliwych. Dziś jest także Światowy Dzień Walki z Nudą w Pracy. Jak walczyć z nudą w pracy? Zdalnej? Proszę bardzo, spieszę z pomocą. Dzisiaj w Trójce. Za 11 minut 10. Po 10 przywita Państwa Hirek Wrona. Jego i jego płyty posłuchamy w czasie ursynowskiej domówki. To do godziny 15. A oprócz muzyki także Akademia Pana Kleksa. To po 10.30 w mistrzowskiej interpretacji Piotra Franceskiego. Po 11 będą bajki filozoficzne, czyli książki dla dzieci, które prowokują do wspólnych rozmów, do zadawania pytań i są pretekstem do dobrego spędzania czasu. Dobrego, bo rodzinnie. Dla dorosłych przed południem powieść, a dla wszystkich i to w każdym wieku po 13. Kocham Pana, Panie Sułku, jedyny. Cicho wiem, oszaleć można. Po 15 w imieniu koleżanek i kolegów zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Przed 21 proza w Trójce, premierowe nagrania. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Kolejny fragment promemoria przeczyta Wiesław Komasa. Po 21 kurtyna w górę na teatralnej scenie Trójki. Słuchowisko Teresy Ewy Apoki. 8:10 o zmierzchu w reżyserii Waldemara Modestowicza. A wieczorem przypomnimy koncert Manastee, jak zagrali na początku 2004 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę posłuchać dziś po 23. A u koleżanek i kolegów jedynka po 21 przypomni rozmowę z Wiesławem Myśliwskim, w dwójce po 16 w przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Tańca. Wiele o tym w Polskim Radiu Dzieciom. O innym święcie po 15 popołudnik przypomni o tym, że dziś Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. To też dobra okazja na wspólny dialog z dziadkami czy babciami, nawet przez telefon czy komunikator internetowy. Czat Czwórki po 15 zada pytanie, czy wierzymy w teorie spiskowe. A to tylko niektóre z propozycji, które na dziś przygotowało Polskie Radio. Zapraszamy do słuchania i co najważniejsze... Zostań w domu z Trójką. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Chwilę konferencja prasowa, na której premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić kolejne decyzje rządu w sprawie złagodzenia zaleceń i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. My kończymy poranne Zapraszamy do Trójki. Monika Rutke, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska i ze studia z widokiem na las Piotr Łodej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Proszę się zdrowo trzymać. Za chwilę po 10:00 Hirek Wrona. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Całe dnie.